amikor az egyetemi csarnokban lesz, tudjátok, hatalmas szókat. Jó, tehát János Evangélium, a 10. fejezet. Nem, 9. fejezet, még nem vagyunk a 10-ben. Ott tartottunk, hogy a születése óta vak férfi Jézus meggyógyítja. Hogy a porból és a nyálából sarat készített, ugye földre köpött, sarat készített belőle, a sarat felkeni ennek a férfinek a szemére, elküldi, hogy menjen, mossa le, és ugye lemossa ez a férfi, és visszajön úgy Jézushoz, hogy lát. Tudjuk, hogy ez a történet, ez az esemény, ez egy szombati napon történik, ugye ez egy fontos része a történetnek. És beszéltünk arról is, vagy beszéltem arról is az előző vasárnap, hogy Jézus ilyen egyszerű eszközöket használ arra, hogy az ő munkáját elvégezze. Ugye nyálból és porból készít valamit, és felkenne ennek az embernek a szemére, és meggyógyul. És az arról beszéltem, hogy Isten ilyen sokszor egyszerű embereket használ az ő csodálatos munkájának az elvégzésére. És ugye itt van ez a vak férfi, aki a születése óta, tehát így született, ugye vakon, és most meggyógyul. De látjuk majd itt a következő versekben, hogy milyen szomorú, hogy vannak emberek, akik nem jól fogadják. És volt egy része az embereknek, akiket ez nagyon lelkesített, de volt egy másik része az embereknek, akik ebben elkezdték keresni a hibát. És ugye nem volt bennük meg ez az alázat, hogy itt valami történt, hogy itt valami hatalmas dolog történik, hanem keresik az ő igazukat, vagy az ő verziójukat. És itt látjuk majd a farizeusokat, a vallásos vezetőket, akik milyen keményen bánnak ezzel az emberrel, és látjuk majd a vallásnak az eredményét, hogy a vallásosság az hogyan közelíti meg az ilyen dolgokat, hogy ez mennyire távol van az igazi Istentől, az igazi Jézustól. És menjünk és nézzük akkor a 13. verstől, olvasom a 17. versig. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, a szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan is jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan azt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket, és meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. Tehát oda vezetik volt vak férfit a farizeusok elé. Én nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de hát azért ez nem egy hétköznapi dolog. Hogy biztos, hogy felbojdult ezen a tömeg, hogy látták hétről hétre, napról napra ezt az embert, hogy ott van a templom környékén, koldul, ott ez a vakember, szokásos látvány, és most azt látják, hogy ott sétál, és jár közöttük, és meggyógyul, teljesen épp az ő szeme. És viszik a farizeusok elé, hogy hát ezt, hogy nézzék meg, mi történt. Lehet, hogy egy ilyen indulat volt bennük, hogy nézzétek, vezetőink, hogy itt történt egy hatalmas csoda, hogy na mit szóltok ehhez, hogy Isten munkálkodik, dicsőség az Úrnak, vagy halleluja. És aztán látjuk, hogy hát nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy lehet, hogy ezek az emberek ezt gondolták. Látjuk, hogy a farizeusok rögtön a szombatnappal jönnek elő, és azt mondják, hogy nem lehet Istentől ez az ember, hiszen szombatnapon tette ezt a csodát. Mondtam ezt a múltkor is, hogy milyen érdekes volt az ő törvényük, hogy szombaton nem volt szabad a földre köpni, mert az már munkának számított. Tehát köphetett esetleg a falra, akkor még beton nem volt, de mondjuk a kőre, De a homokba, a porba nem, mert ugye azzal sarat készített, ezzel sarat készített, és ez már munkának számított. És rögtön, ugye látod, egy ilyen pici dolgon fennakadnak, és azt mondják, hogy ez az ember nem lehet Istentől, mert szombatnapot megszegi, megtöri, és ez kizárt, hogy ez a dolog, ez a gyógyulás az Istentől legyen. Pedig látjuk majd a történetben, hogy soha ilyet még nem csinált senki, hogy valakit, aki születése óta vak volt, megígított volna. Sehol az Ószövetségben nem látunk ilyet, hogy bármelyik próféta, vagy Mózes, vagy a nép vezetője tett volna ilyet. De aztán látunk egy másik oldalt, talán lehet, hogy a farizeusok között is volt ilyen, vagy a nép között volt egy másik oldal, akik pedig ugye épp ezzel védekeznek, hogy de hát ilyet nem tehet egy bűnös ember. Hogy majd látjuk annak a volt vakembernek a védekezését is, hogy tudjuk, hogy bűnös emberek imáját Isten nem hallgatja meg. Tehát akkor hogy egyeztetitek ezt össze? Hogy lehetséges ez? Hogy Isten akkor miért engedte ezt meg? Ugye ezt mondják itt, hogy mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? De hát ezen nagyon megálltak, nagyon fennakadtak, hogy hát akkor ez hogyan lehetséges? És akkor újból odafordulnak ez a férfihez, aki meggyógyult, és felteszik neki a kérdést, hogy te mit mondasz róla? Te mit gondolsz Jézusról? Hogy szerinted ő kicsoda? Mondjad, te mit gondolsz ő róla? És látod ezt a megosztást ott az emberek között? És ezt látjuk olyan sokszor az evangéliumokban, hogy Jézus nagyon megosztó személyiség volt. Hogy akár a családok között is, saját még a saját családjában is, már az egész születése és az egész élete, a tanítása mindig megosztotta az embereket. Mindig voltak, akik igen, nagyon belelkesedtek, elfogadták, de voltak, akik ellenálltak neki. Még a családok között is emlékszem, amikor ott van Jézus Pilátus előtt. Hogy a felesége azt mondja, hogy ne szólj bele ennek az embernek az életébe, vagy vigyázz, hogy milyen döntést hozol. És ugye Pilátus meg ráhagyta ezt a döntést a tömegre, és belefolyt ebbe a döntésbe. És ugye megosztotta már ott is ezt a férjet és ezt a feleséget. És ezt olyan sokszor látjuk az igében. És valahogy ez annyira igaz, hogy mindenkinek megvan a véleménye Jézusról, és mindenkinek állást kell foglalnia őróla. Mindenkinek meg kell hozni egy döntést, hogy te, vagy én mit gondolunk őróla, hogy ő kicsoda. Itt is látjuk, szerintem Istentől van. Mások szerint nem, mert ő egy bűnös, ő megszegte a szombatot. Tehát állást kellett foglalniuk. Nem volt egy olyan oldal, vagy egy olyan lehetőség, hogy én tartózkodom. Hogy majd megvárom, hogy kik lesznek többen, és egy győztes oldalra állok, hogy majd egy picit így taktikázom, és majd később eldöntöm, hogy ki lesz a győztes. Ugye állást kellett foglalniuk, és el kellett dönteniük. Ugye nincs egy arany középút. És ez annyira igaz most is, hogy nekünk el kell döntenünk újra és újra, hogy mit gondolunk mi Jézusról. És el kell döntenünk akkor is, amikor mi megtértünk. Ha még nem tértél meg, akkor el kell döntened. De mit gondolsz Jézusról? Ki ő? És mondhatod, hogy ő Isten fia, a megváltó? Vagy pedig mondhatod azt, hogy engem nem érdekel ő, hogy kicsoda, és nem foglalkozok vele. Ugye ez a két dolog van. Nem kereshetsz egy arany középutat. Őt vagy elfogadod Istennek, megváltónak, uradnak, vagy pedig nem. És nincs egy középút. Szörnyű, nem tudom, valamikor láttam a városban ilyen keleti filozófiás előadást, és akkor Jézus, nem tudom kicsoda, meg nem tudom még mi, és akkor Buddha, és hát ez nem. Ez már nem Jézus, ez már nem ő. És olyan sokszor szerintem jó ahogy járunk az Úrral, feltegyük ezt a kérdést, hogy ki ő? Ki ő most, ki ő például ma neked? Hogyha megkérdeznék ezt tőled, hogy te mit gondolsz ő róla, akkor mit mondanál? Hogyha ma itt most végig kéne mennünk, nem fogunk végig menni, nyugodt meg. Nem mondjuk jó, azért kérdezzük meg, nem. De mi lenne a válaszod, hogy neked ki ő? Hogyha te veled történne ilyen, vagy te ott állnál abba a tömegbe, és ott állást kell foglalni, hova mész, Bogi? Hova? Haza? Mert? Most hittem, hogy 8 óra. Sajnálom, hogy elmész. Jól van, puszilunk. Jól van. Tehát, hogyha ott állsz a tömegbe, akkor állást kell foglalnod, akkor el kell döntened, hogy ki ő, mit mondasz ő róla. Mit csörög a bazacskóba? És tudod, olyan érdekes válaszok jöhetnek ebből ki, hogy vajon tényleg ki ül nekünk? Hogy gondold el ezt az embernek, hogy mi lehetett az ő válasza. Hogy neki most írt meg a szeme. Egész életét úgy érte meg, úgy érte le, hogy vak volt. Mi lehetett neki a válasza? Ugye ő itt még csak azt mondja, hogy egy próféta. Majd látjuk a rész végén, hogy ő mit tesz Jézus előtt. Emlékezz vissza, amikor esetleg megtértél, hogy akkor ki volt neked Jézus, vagy mit mondtál akkor, vagy mit mondtál volna akkor. És azt mondod, hogy hát igen, akkor nekem ő volt tényleg a gyógyítóm. Ő volt az, aki látóvá tett. Ő volt az, aki megmentette az életemet, aki meggyógyított, aki csodát tett velem, aki helyreállított, aki életet adott, aki reményt adott, aki meggyógyított mindent én bennem. Lehet, hogy fizikailag is, de ott bent a szívemet, a lelkemet meggyógyított. És tudod, eznek nem kellene, hogy egy ilyen régi emlék legyen csak, hogy úgy nézzünk erre, hogy hát igen, régen az volt nekem Jézus, hogy régen ő volt tényleg, ő volt az, aki ezt tette, aki miatt ma láthatok, vagy aki miatt láttam valamikor. És tudod, nem kellene, hogy csak egy ilyen régi sztorivá váljon ez az egész, vagy valami régi emlékké, hogy ki ő nekem, vagy mit tett ő velem, hogy gondolok én ő rá, hát, valahogy akkor nagyon visszamegyek a régi időkbe, hogy hát valamikor ő az volt nekem. De nem kellene, hogy ez csak egy régi emlék legyen. És tudod, olyan szomorú, amikor keresztények ilyenné válnak, hogy Jézus megkérdezik, hogy ki neked, akkor elkezdenek a régi dolgokban vájkálni, hogy hát ő az volt nekem. De mi neked most? És tudod, most is döntést kell hoznod. Mert most sem lehetsz ilyen közömbös. És most is dönteni kell. Mert mit látunk a Jelenések könyvében? Hogy nem lehetünk ilyen langyosak, langymelegek. Vagy azt mondja Jézus, hogy vagy hideg vagy, vagy pedig forró, vagy pedig hév. Ugye ezt a köztes állapotot Jézus azt mondja, hogy azt így nem kedvelem. Az nem kedves előttem. Hanem azt mondja, hogy vagy jössz, vagy oda teszed magad, vagy égsz értem, vagy pedig elfordulsz. De nincs ez a köztes állapot. És tudod, ő nem változik. Ő most is ugyanazt szeretné, hogy lássunk. Ő neki most is ugyanaz a szíve, hogy felismerjük azt, hogy ő kicsoda, hogy miért jó vele járni, hogy miért jó őt követni minden nap. Hogy ő neki most is ugyanazt szeretné, mint azon az első napon, amikor téged látóvá tett. Hogy ma is láss. Hogy ma is lásd őt annak, aki valójában. Hogy ma is felismerd őt olyannak, aki ő valójában. Hogy ne csak egy régi szerelem legyen. Mint rá gondolt fiatal korodban, amikor 10 éves voltam, és jaj, de szerelmes voltam abba a lányba, abba a fiúba. És akkor nagy sóhaj. De Jézussal ezt nem kell, hogy ez megváltozzon. Hogy ez nem ez a normális, hogy ilyenné válunk. Hanem most is ugyanaz lehet, mint az első nap, amikor felismertem, látok. És most csak próbáld egy kicsit belegondolni magad ennek az embernek az életébe. Látok. Mondtam a múlt vasárnap, hogy először elkezdett látni. Látta a virágokat, látta, hogy milyen a felhő, hogy milyen a nap, hogy milyenek a fák, milyenek az emberek. És elkezdett így rácsodálkozni, hogy mi veszi körül, hogy milyen az a város, hogy mekkora a templom, és stb. És mennyire, csak így újra és újra, minden pillanatban egy ilyen lenyűgözés lehetett neki, hogy és lehet, hogy mindenki mondta, hogy látod ezt? Mindenki más vagy csak ott, hogy látom, hát mi van, csak egy virág, tudod, és a templomot látod, és micsoda csak. Igen, látom, minden nap látom, arra ébredek, kinyitom az ablakot, és ott van előttem a templom. És milyen, mennyire ott lehet benne ez a tűz, ez a lelkesedés. De tudod, hiszem, hogy persze változunk, de ugyanez a szív, hiszem, vagy ugyanez az indulat, ez meg lehet. Hogy én hiszem, hogy Isten ugyanúgy akar minket tartani, hogy na ki vagyok én neked? Ki Jézus neked? Igen, ő az, aki engem látóvá tett. Ő az én Istenem, ő az én megváltóm, ő nekem a mindenem. És hiszem, hogy az életünk, a járásunk, igazából arról kéne szólni, arról kellene szólni, hogy valójában ez a tűz, az egyre inkább lobogjon. Hogy ez egyre inkább nagyobb legyen. Hogy ne nyugodj bele abba, hogy hát én most csak ilyen vagyok. Úgy érdegélek. Hogy ne hagyd ezt, hogy ez így kihűljön. Mint egy házasság is. Mi már tudjuk a barnavással, hogy már régóta házasság. Ezen dolgozni kell, igaz? Hogy dolgozunk azon. Hogy mi most például a feleségem ugye fogyókúrázunk. És akarunk egymásnak tetszeni. De dolgozunk azon, hogy ez működjön, hogy az a szerelem, az, hogy egymást nézünk, az most is még meglegyen 12 év után is. És de ez munka. És már alig várom a következő vasárnap, mert vége a fogyókúrának. Halleluja! És már ti is biztos váltok, hogy na, a Peti többet nem fog beszélni darabig a fogyókúrai, körülbelül másfél évig, amikor megint elhízott, és megint nekiállunk, és újból fogyókúrázunk. De hiszem, ezen is dolgozz. Igen, mondom, akkor megyek hozzád, akkor kereslek. És én hiszem, hogy épp ez az, ahogy járunk Jézussal, az egyre mélyebb kell, hogy legyen. És az a kép őróla, hogy ki ő valójában, az egyre kiélesedik. És persze még itt vagyunk, ugye homályosan fogunk látni, de ahogy járunk, ahogy közeledik az az idő, egyre inkább ismerjük őt meg. És egyre szélesedik az az ismeret ő róla. És ugye nem csak itt a fejben, hanem a szívben, hogy ki ő valójában. Hogy ő tényleg olyan sok nekünk. Hogy ő olyan sokat jelenthet nekünk. És persze még itt élünk, mindig lesznek kérdések, még mindig lesz homály. De hiszem, hogy egyre lejjebb, egyre mélyebbre mehetünk ő benne. És egyre különlegesebb lehet az. És egyre jobban lehet őt szeretni. Hogy nem kell ebben így megállni. Mert tudjuk, hogy vagy növekszünk, vagy csökkenni fogunk. Hogy nincs egy stagnálás. És ne állj meg így. Vagy ne nyugodj bele abba. Hogy amikor megkérdezik neked, hogy tőled, hogy ki neked ő, vagy te mit gondolsz ő róla, akkor legyen mit mondanod. hogy igen, ma Isten ezt tette, vagy éppen a héten, vagy ebben az időszakban. Hogy ne csak valamit a régről, hanem hogy legyen ez ilyen mindennapi. Hogy legyen egy aktuális dolog. Hogy keresd Isten, hogy ne nyugodj bele, hogy nem történik semmi. Hát most ilyen az életem. Most csak elmondja, és ez mióta tart? Hát már évek óta. Valami nem jó akkor. Akkor valami nem jó. Akkor keresd Istent, és keresd magát Jézust, mert ő annyira többet akar önmagából. És tudod, hiszem, hogy nem kellene, hogy így kihűljünk. Hanem úgy, hogy minden reggel lehet, hogy fel kell tennünk akkor azt a kérdést. Hogy na, te mit gondolsz Jézusról? Ki ő neked? Mit gondolsz róla? És tudod, hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy vajon Jézus mit gondol rólad? Hogy őt, ha most itt lenne valahol, és mondja, hogy Jézus, de mit gondolsz mondjuk a Hajniról? Hogy ki ő neked? Vagy a Csabiról? Jó, Dusiról is persze. A többiek nem csak a Dusiról. Hát, ott pont a Dusi. Nem. Szeret Jézus nagyon téged. De csak képzeld el ezt a kérdést. Hogy ő mit mondana? Ő neki most is ugyanaz a válasza, mint az első nap. Biztos, hogy így felcsillanna a szeme. Igen. Ő a legdrágább. Ő érte, odaadtam magam. Ő nekem most is a legfontosabb. Ennyi idő után is, ennyi idő el, tehát igen, már 10 éve, vagy 20 éve, nem tudom hány éve követ engem, és szolgál engem, de még mindig úgy gondolok rá. Mindig megremeg a szívem. Mindig vágyakozom bele lenni. Ugyanúgy, mint az első nap. És tudod, ez az, ami miatt érdemes Jézussal lenni. Hogy ő felénk mindig ugyanez lesz. Hogy ő mindig így fog rád gondolni. Hogy bármi történt, bármennyire kihűltünk is, bármennyire is csak ilyen langyos volt a kapcsolatunk ő vele, hogy nem törődtünk vele, ő ma is úgy mondja, ő nekem a legfontosabb, a legdrágább. Ő egy drága gyöngy, akire én odaadtam magamat. És ma is megtenném, újra meg újra, mert szeretem őt. És ez a nagy dolog Istenben, ez a nagy dolog Jézussal, hogy ő ilyen. És ez annyira lenyűgöző, hogy ezt újra meg újra megismerni, vagy felismerni, hogy ő ennyire szeret engem. És ugye ez az, ami minket aztán oda visz hozzá, hogy oké, Uram, én akarlak. Hát persze, hogy te vagy nekem minden. Amikor megkérdezik, hogy mit jelentesz nekem, hát mindent. Hogy nincsenek is talán szavak, hogy hirtelen is tudok mit mondani. Mert minden, de minden ő. És ezt a szeretetet keresni, hogy ezért ezt kutatni Jézusban. Olyan fontos. Menjünk tovább, és olvassuk a 18. verstől. A zsidók azonban nem hittek el róla, hogy vak volt, és hogy megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit. És meg nem kérdezték tőlük. A ti fiaitok ez? Ti fiatok ez? Akikről ezt állítják, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk. És hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. És ugye látod itt ennek a vallásos rendszernek a művét. Ugye egyrészt ott van bennük a kételkedés, ez állandó kételkedés. Nem hiszik el. Itt van, ugye jönnek a szülők, majd ők megmondják nekünk. Tényleg ez a ti fiatok, aki vakon született? És hát jön a válasz, hogy igen. És ugye ez a vallásos rendszernek a gyümölcse, és hogy mennyire elszomorító ez, és mennyire kegyetlen. Kegyetlen, amit ez kihoz az emberekből. Nézd meg a szülőkből, tehát itt szülőkről van szó, a saját gyerekükkel hogyan viselkednek. Ugye, aki ráadásul lát, tehát meggyógyul, és ez mind, hiszem, hogy ennek a vallásosságnak, az emberi törvényeknek, vagy a szabályoknak a következménye. Elkezdenek védekezni a szülők. Ugye elmondják azt, hogy tényleg vakon született, de aztán onnantól kezdve így kihátrálnak mögül, és azt mondják, hogy mi módon lett látóvá, hogy ki gyógyította meg, kérdezzétek meg őt, már felnőtt, és ugye vállalnia kell a felelősséget a saját életéért, a saját döntéseiért. Nagykorú már, ugye levesszük róla a kezünket, és ennyi. Hogy ez mennyire ilyen rideg és kegyetlen, nem? Hogy itt a gyerekük, aki meggyógyul, és azt mondják, hogy hát csináltok már, amit akartok, meg mi ebben így nem vállalunk közösséget. Hogy micsoda, milyen félelem és ilyen törvény, ilyen törvénykezés és ilyen nyomás nehezedett ezekre az emberekre, hogy féltek a saját fiúk mellé állni. Hogy nem mondták azt, hogy figyeljetek, engem nem érdekel, hogy mi történt vele, hát lát a gyerekem. Kit érdekel, hogy mit mondtok? Tök jó, végre. Végre láthat engem. Milyen nehéz betett ez a szülőknek, hogy soha nem látta a gyerek a szüleit. És ugye most nézd meg a helyzetet a fiúnak, hogy soha nem látta a szüleit. Soha nem látta a szüleit, hogy milyen az apukám, milyen az anyukám, nem látta a tesóit. Ja, ott volt ez, hogy és most látom őket, és mit okozna, vagy mit kapok? Hát fiam, majd felállj a döntéseidért, meg a minek gyógyultál meg szinte, majdnem ezt tudod, hogy figyelj, inkább legyél újra vak, vagy nyomjuk ki a szemed, vagy nem tudom, de tehát, hogy és ez mind a vallásosságnak a következménye. Ugye ezt okozza, hogy valami történik, nincs rá magyarázat, kihátrálunk, és megítélik az embereket. De Billy Grahamnek azt mondta, vagy Billy Graham azt mondta a fiának, hogy meg kell térned, és hogy ez a te döntésed. De azt is mondta neki, hogy bárhogy is döntesz, mi mindig szeretni fogunk. És ugye ez van Jézus szíve szerint, hogy meg kell térned, de bármit is döntesz, én akkor is szeretlek. Ha igen, ha nem, én akkor is szeretni foglak. És ugye ez az, ami Istentől van. Ez az a magatartás, ugye a gondolkodás, hogy ahogy Jézus, ő szereti az embert, ő szerette az embereket, a bűnösöket is, mindenkit, és közösséget vállalt velük. És ugye ez az, amit Jézus akar, és ugye ez az, amit látjuk, hogy nincs benne vallásban. Mert a vallás, ugye a vallásosság, abban nincs semmi szeretet, nincsen semmi érzés, semmi együttérzés, nincs benne egy megértés, hanem nagyon ilyen száraz, rideg, emberteren. És ebből fel fogod ismerni a vallást, a vallásos rendszert. Ha valaki így viselkedik veled, vagy ha te így viselkedsz, akkor ezt felismered. Hogy ez pusztán egy ilyen emberi terv, egy emberi gondolkodás, emberi szabályok, egy emberi kitaláció. Csinálunk egy vallást, és kitalálunk hozzá szabályokat. Ugye ezt művelték a farizeusok. És ez olyan, mintha egy klubot alapítasz, és kitalálod a szabályokat. És aki nem fér bele ebbe a szabályrendszerbe, az nem lehet klubtag. Nincs annyi pénzed, nincs olyan autód, nem tudsz golfozni, vagy nem tudom, akkor nem lehetsz a golfklubnak a tagja. Kész. Nem felelsz meg mi szabályainknak, akkor szavaz. És ezt csinálják ezek az emberek. És ugye ilyen, ez a vallásosság, és ez nagyon szörnyű, és hogy ezt műveli az emberekkel, ezt műveli a családokkal, életekkel, hogy ez mennyire távol van Istentől. És látod, ott látjuk a másik oldalt Jézust, aki pedig elhozza a valódi kapcsolatot Istennel, hogy na mi erre gondol Isten, mi meg jön, és ott van, hogyha szombat van, és itt a gyermekem, aki beteg, én megmentem őt, meggyógyítom őt. Hát ő meg jön, és ugye és szombatnapon is munkálkodik. Ahogy néztük a múlt vasárnap is, hogy ahogy Dávidnak is a pap odaadta azokat a kenyereket, hogy nem ehették volna meg, de különben éhen voltak volna. De fontosabb az ember. Ugye, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Hogy maga ez a rendszer, a kereszténység, vagy ami úgymond vallásunk, hogy nem mi vagyunk, hanem ő van értünk. Nem mi vagyunk érte, hanem ő értünk. Ő jött el, ő halt meg, Jézus. És ugye nem mi hozunk valami ötleteket, vagy szabályokat, hanem ő. És ugye ezt nem szabad összekevernünk, hanem engedni, hogy ő munkálkodjon úgy, ahogy akar. És elválasztani magunkat az ilyen vallásos gondolkodástól, és hogy nagyon távol lenni ettől. És maga a Golgata gyülekezet, az ugye így is indult, hogy kijött. Ha elolvasod például az Aratás könyvet, és ha nem olvastad, akkor bátorítod, akkor olvastál. Hogy épp ebből jöttek ki, hogy mi be akarjuk fogadni az embereket. Hogy mi nem akarunk ilyen szabályokat kiírni, hogy hát csak az jöhet be, aki felöltözik szépen. Hogy csak az jöhet be, akinek tiszta a lába, mert összekoszolja a szőnyegünket. Yeah. Azt mondta Csák, hogy akkor, srácok, tekerjük fel a szőnyeget, dobjuk ki, és üljenek be a hippik koszos, büdös lábakkal, mert az sokkal fontosabb. De ez az amit Isten akar, hogy ne hozzunk mi, ne találjunk ki. Hát a templom, az Isten tisztelet, a Biblióra, a dicsőítés, ugye az azért van, hogy Istenhez vigyen minket. Hogy ne körítsünk köré, ne tegyünk köré mindenféle őrült dolgokat. Mert ezek csak azt szolgálják, hogy vigyük az embereket Istenhez. És nem ezek a célok, hogy megőrizzük a székeket, a szőnyeget szépen. Hát ugye kit érdekel? Mind el fog égni, és el fog pusztulni. És ott azok az emberek pedig menjenek a tározatba. Hát ezért nem jó ez a vallásosság. És itt csak itt tartsuk magunkat mindig távol tőle. Menjünk tovább, és olvassuk a 24. verstől. Oda hívták tehát másodszorra is nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszívták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az emberek így válaszoltak neki. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született embernek a szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítettél. Tehát látjuk, hogy ott van bennük ez a tövis. Itt a hátsójukba tudod, nem érzik jól magukat, fészkelődnek, Jézus ezzel megint úgy odaszúrt nekik. És ugye próbálják kihozni az ő igazukat, megkérdezik ezt a volt vak férfit, megkérdezik a szüleit, gondolom még lehet, hogy kihallgattak másokat is, szemtanukat, de nincs semmi, amivel ugye megfoghatnák Jézust. Nincs semmi, amivel elítélhetnék ezt az embert, és ezt az egész helyzetet. Nincs rá jó magyarázatuk. És ugye ott állnak, hogy hát el kéne fogadnunk, és hát akkor, hogyha ez igaz, akkor tényleg itt ez az ember, ez a Jézus, hát valami tényleg valami különleges, és akkor hát el kéne őt fogadni, vagy meg kéne őt hallgatnunk. És újból hívják ezt a vak férfit, aki vak volt, és ugye elkezdik újra faggatni, hogy újra mesélje el, hogy mi történt, mint ezekben a krimik be, a nyomozók hívják a gyanúsítottat, na mondd el újból, és már annyiszor elmondtam, de mondd el még egyszer, és a szegény férfi is már biztos ki van akad, hogy figyeljetek srácok, már elmondtam annyiszor. De szerették volna, ebből is látszik, hogy szerették volna, hogy valami olyan bizonyíték legyen az életük, vagyis erre a helyzetre, hogy alátámasztja az ő verziójukat. És valószínűleg, hogy egy ilyen magasabb fokozatra kapcsoltak, és ugye azt mondják itt a 24. versben, dicsőítsd az Istent! Ez valószínűleg egy olyan kifejezés lehetett, amivel egy ilyen esküre akarták kötelezni ezt az embert, hogy na, akkor most már tényleg mondj igazat. Tehát a lámpát felé fordították, meghúzták a bilincseket, nem tudom, gyerünk most utoljára, megkérdezzük. És valószínűleg egy esküre akarták ezzel kötelezni, hogy amit most mondasz, akkor tényleg az lesz az igazi válasz. És ugye, tehát a férfi nem tud másmit mondani, mint amit már eddig is, és azt gondolom, hogy az előzményekből, ahogy látjuk, hogy a szüleiből ez mit hozott ki, hogy a szülei is kihátrálnak mögülle, hogy ez a vallásos rendszerük, ez mit okoz? Én azt hiszem, hogy ez a férfinek kezd kinyírni a szem, és azt mondja, hogy én ezt nem akarom. És kezdő talán megérteni, hogy na ez az, amiből nem kérek. Hogy ehhez én nem adom magam. Hogyha ez az Istennel való járás, akkor én nekem ez nem kell. És elkezd velük bátrabban beszélni. És elkezd őket tanítani, oktatni. És egy kicsit ugye, egy ilyen kicsit cinikussá is válik, ahogy beszél velük. És újra elmondja, hogy vannak dolgok, amit nem tudom. Nem tudom, hogy történt, nem tudom, ki ez az ember, viszont azt tudom, hogy reggel úgy ébredtem fel, hogy vak voltam. Ma itt állok néhány órával később, és látlak benneteket. Most meg látok. Ezek a tények, ez történt velem. Hogy ki ez az ember, hogy tette, milyen hatalommal, azt nem tudom. És viszont azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. És aztán folytatja, és azt mondja nekik, hogy talán ti is az ő tanítványi akartok lenni, azért akarjátok ezt újból hallani. Hú, hát ez kicsapja a biztosítékot, és akkor rögtön megvádolják, hogy te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Egy nagyon szép bók hangzik el, te Jézus tanítványa vagy. És aztán, ahogy látszik, hogy ez az ember kezdi megérteni a dolgokat, akkor azt mondja, hogy hát, oké, én azért hallottam egy-két dolgot, tehát biztos, hogy volt Isten tiszteleteken, ott a zsinagógában, vagy bárhol, és hallotta a tanításokat, és tudja, hogy oké, hát ti vagytok a népvezetői, ti mindent tudtok, ti azt mondjátok, hát akkor nem nektek kéne tudni, hogy akkor ki ez az ember? Hát milyen dolog ez, hogy ti vagytok a népvezetői, és nem tudjátok? És aztán folytatja, hogy, és azt is tudjuk, hogy a bűnösök imáját nem hallgatja meg Isten. Ugye itt most ezt úgy kell érteni, hogy az az ember, aki szándékosan a bűnben él, azt Isten nem hallgatja meg. Tehát ez nem egy olyan, amikor te meg akarsz térni a bűneidből, és azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg, akkor bocsi, nem hallom. Nem, azt természetesen Isten meghallja. De, tehát nehogy ezt így félremagyarázza, csak így egy lábjegyzet. És azt mondja, hogy tehát tudjuk, hogy Isten azokat, akik bűnben élnek, így döntenek, tudják, hogy mi a rossz, és mégis teszik, azokat Isten nem hallgatja meg. Akkor mégis ez az ember hogy tehette meg ezt a csodát? Hogy gyógyíthatott meg egy olyan embert, aki születése óta vak volt? És ez az ember, nagyon egyszerű ember, és megfogja ezeket a nagy koponyákat. És egy egyszerű igéket, egyszerű történeteket elővesz, egyszerű következtetéseket, és azt mondja, na akkor most erre adjatok választ. És ugye újból jön a vallásos rendszernek a hozzáállása, hogy elkezdenek vagdalózni, sértegetni, és ezt látjuk a történelemben is, hogy ez nagyon sokszor a reformáció idejében megtörtént, hogy nem tudtak mit felhozni, mert ott voltak az írások, ott a Biblia, és bizonyítékok voltak, hogy de itt van, nézd meg, igazam van, hogy csak hitáltal van az üdvösség az embernek, hogy nem cselekedetekből, ott van, tessék, római levél, galata levél, tessék, olvassátok, és akkor ugye jöttek mindenféle kifogásokkal, és hogy itt is ezt az embert ugye elkezdik szídni, bűnben születtél, te mindenestől bűnben születtél, te mit képzelsz, te akarsz minket tanítani, és ugye kiátkozzák ezt az embert. Gyalázzák és elküldik őt. Ugye ez tehát mennyire gyenge hozzáállás ez az egész. Hogy nem tudnak vele mit csinálni, hát akkor ha más nem tudunk, akkor legalább a klubból kitiltunk. Nem lehet a golfklub tagja, szia. És azt gondolom, hogy itt már ez a férfi egyetem nem sajnálta ezt az egészet, hogy ezektől az emberektől megszabadult. És tudod, újból láthatod az emberi által felállított vallásos rendszernek a gyümölcsét. Hogy van egy elképzelés, van egy doboz, és ebbe te nem férsz bele, akkor szia, akkor kizárunk. És tudod, az a baj ezzel, hogy amikor mi így gondolkozunk, akkor mi nagyon sokakat meg fogunk bántani. És nagyon sok emberben olyan sérüléseket fogunk okozni, amik lehet, hogy végérvényesek, és nagyon távolivá teszik őket Istentől, vagy nagyon messzire zavarjuk őket Istentől. Mert nagyon sokan azt gondolják, hogy hát ők már nem jöhetnek rendbe Istennel. Hogy ők már, őnekik a kapcsolatuk az soha nem gyógyulhat meg Istennel. Mert valamikor valami őrült vallásos ember ezt mondta, hogy te mindenestől bűnben születtél, és neked el kell menned, és neked semmi közöd nincs Istenhez. De tudod, amíg itt vagyunk, még itt élsz a Földön, még élsz, még nem álltál meg Jézus előtt, azért mindig lesz reményed, mindig lesz reményünk visszajönni Jézushoz. Hogy ezt a kapcsolatot azt rendezzük ő vele. Hogy ez a csodálatos Istenben, Jézusban. Ez a csodálatos, hogy a vallás az igen, az azt mondja, hogy hát bocsi, te eljátszottad minden kártyádat, minden lehetőségedet, szia. De Jézus meg azt mondja János 6.37-ben, hogy és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, vagy el nem küldöm. Ugye, ő ez, ő ilyen, hogy aki hozzám jön, én ezt nem fogom elküldeni. És ezt látjuk az evangéliumokban is, hogy amikor valaki jött Jézushoz, ha valaki egy megtört, őszinte, szívvel, hittel jött Jézushoz, senkit nem küldött el. Akinek kérdése volt, az mindig, arra mindig választ kapott. És látjuk, hogy sőt, például ott van a szamáriai asszony a kútnál. Addig beszélget vele, még elvezeti őt oda, hogy meg kell térned. Még ott van Nikodémus. Jön kíváncsiság, és azt mondja, hogy újonnan kell születned. Hogy elvezeti ezeket az embereket oda, hogy felismerjék, hogy meg kell térni hitáltal, meg kell térni a bűneikből. És ő Jézus, ez az igazi Jézus, ez az igazi Istenkép, hogy ő nem küldi el, hogy ő nem ezt teszi. Hogyha, és most ugye nézzük a korintusi levelet péntekenként, és ott néztünk ilyen nehezebb dolgokat, hogy aki bűnben van, mint keresztény, akkor azt elküldeni. De ott is mi volt? Igen, aki tudatosan ezt választja, aki ellenáll, azt mondja, hogy igen, azt tegyétek ki. De amikor ő benne megtérés van, akkor fogadjátok vissza. És mindig ez, és újból és újból ezt látjuk az apostolok leveleiben is. Amiket Péter vagy Pál írt, hogy te, aki érettebb vagy, akkor menj és mondd el neki, vagy fedd meg őt, hogy azért, de azért, hogy megtérjen. Mindez szeretetben történjen. Ugye nem egy törvény szerint, nem valami vallásosság szerint, nem kizárva vagy elzavarva, elküldve őt, vagy eltaszítva őt, hanem azért, hogy visszajöjjön. Mindig az a cél, vissza Jézushoz, visszatérjen ez az ember Jézushoz. És ugye itt ők kiközösítették. Milyen sokszor hallani ezt egyházakból, hogy te már nem vagy keresztény, te már nem mehetsz a mennybe. Kik vagyunk mi, hogy ezt mondjuk? Kik ezek az emberek, hogy ezt merik állítani? És szerintem igaz rájuk az, mit Jézus mond, hogy aki egyet a kicsinyek közül megbánt, hogy jobb, hogyha malomkövet annak kötnek a nyakába és a tenger mélyére vetik. Mert én hiszem, hogy Jézus az utolsó napon nagyon paprikás lesz majd az ilyen emberekkel kapcsolatban, akik így gondolkoznak és így beszélnek. Vagy így beszéltek. Tehát vigyázzál rá, és tényleg legyen mindig ez a cél, hogy megnyerni embereket, megtartani, hogy hát, talán azt hiszem, hogy Chuck pásztor mondta ezt, hogy inkább hibáznak abban, hogy túl kegyelmes vagyok, mint hogy abban essek el, hogy valakit igazságtalanul megítélek, vagy törvénykezek felette. Tehát inkább legyek hibás abban, hogy túl sok kegyelmet adok, mint abban, hogy valakit egyszer is véletlenül megítélek, úgy, hogy nincs igazam, hogy ő ezt esetleg nem tette meg. Tehát maradjatok meg, álljatok meg ebben a kegyelemben. És nézzük meg, hogy mi történik ezzel a férfival a 35. verstől. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott velem, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik nem látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmaradtok a bűnötök. Megmarad a bűnötök. Mennyire érdekes. Azt gondolom, hogy nem véletlen ez a találkozás Jézussal. Hogy Jézus meghallotta, hogy ezt az embert kiközösítették, úgymond ő miatta, és biztos vagyok benne, hogy Jézus ment és kereste ezt az embert. És látod, a vallás az kiközösíti az embert, de Jézus jön, és megkeresi, és megtartja, befogadja őt. És nagyon fontos, itt is látjuk, hogy ennek a férfinak is hitre kellett jutnia. Ő meggyógyult, fizikailag látott, de fel kellett ismernie, hogy ki Jézus. És most is, ahogy előbb is mondtam, ugye oda vezeti őt, hogy hiszel te az ember fiában? Őnek is oda el kell jutnia, hogy igen Uram, hiszek benned, hogy te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus. És ugye ki az? Ki az? És azt mondja, Jézus, hogy itt én vagyok. És apja meg, Uram, hiszek. És leborulta. Leborult és imádta őt. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézusnak az istenségét megkérdőjelezik. Újból látjuk, hogy ő elfogadja azt a hódulatot, amit kizárólag Istennek járna. És nagyon érdekes, hogy ez az ember itt, ugye zsidó lévén nem borult volna le egy ember előtt. Mert a zsidók ugye csak Isten előtt borulnak le. Látjuk ezt például Dániel könyvébe, igaz, vagy az Eszter könyvébe, hogy nem teszik meg, nem borulnak le bálványok előtt, vagy királyok előtt, csak Isten előtt. És ez a zsidó ember, ugye tudja a törvényt, tudja a hagyományokat, de mégis leborul Jézus előtt. Vajon miért? Azért, mert ő Isten volt. Mert felismerte, hogy ő tényleg az ember fia, ő tényleg a Krisztus a megváltó. És aztán utána itt Jézus ugye figyelmezteti a farizeusokat, hogy vigyázzanak, mert ők azt gondolják, hogy látnak, de valójában vakok. És hogyha így maradnak ebben, akkor megmaradnak a bűneikben. És megmaradnak abban az elválasztott állapotban Istentől. És látod, hogy a farizeusok is felteszik ezt a kérdést, hogy jaj, most ezt ránk érted, ránk gondolsz? És igen, Jézus rájuk gondolt, igen. De újból csak föltenni ezt a kérdést, hogy mit gondolunk mi Jézusról, vagy ki ő nekünk. És azaz soha ne váljunk olyanokká, akik azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk, nekünk mindenre megvan a válaszunk. Ne váljunk olyanokká, akik ítélkezünk, meg kritizálunk másokat. Gyülekezeteket, vagy embereket, mindegy. Ragaszkodj Jézushoz. Ez a legfontosabb. És tudod, sok mindent nem értünk, sok mindent nem fogunk még megérteni, megtudni, de a legfontosabbat azt tudjuk, azt érthetjük, azt elfogadjuk, hogy ki Jézus, hogy ő kicsoda nekünk. És És maradjunk ebben az egyszerűségben. És én hiszem, hogy ez a kulcsa, hogy növekedjünk, mint személyek, mint gyülekezetek is. Hogy így ki Jézus, ő a megváltó. És ezt vigyük az embereknek. Adjuk magunknak, hogy ő az. És nem kell ezt úgy túlbonyolítani. Ne hozzunk be egy rendszert, ne hozzunk be egy módszert, egy vallásos dolgot, mert abban nem fog mindenki beleférni. Viszont az evangéliumba, meg Jézus üzenetébe, Jézus szeretetébe, abban mindenki belefér. Abban mindenki. De amikor az ember hozza saját tervét, az ötletét, abban csak így néhányan fognak beleférni. Akkor a kezeinket csak így tudjuk kitárni. De amikor Jézus üzenetével, Jézus gondolkodásával jövünk, akkor ki tudjuk tárni teljesen a kezünket. És oda begyűjthetünk bárkit. És én nekem ez a szívem. És hiszem, hogy ez Jézus, ez Istennek a vágya is, hogy mindenkit, mindenki jöjjön úgy, ahogy van. És legyél te is ilyen a személyes életedben, hogy ne bonyolítsuk túl. Menj az Úrhoz, keresd őt. Én hiszem, hogy az Istennel való járás ez nem egy bonyolult dolog. Hogy ezt nem kell túl komplikálni. Olvassuk a Bibliát, meg imádkozunk, meg járunk gyülekezetbe, szolgáljuk az Urat, és aztán, ha ez a szívünk, akkor ő vezetni fog. És persze történnek időnként dolgok, amit nem értünk, vagy amik nehézségek, de visszamehetünk ahhoz. Engem Jézus szeret. Ő megváltott. Vak voltam, és most látok. És ez a lényeg. És megyünk tovább. És maradjunk meg én egyszerűségbe. Ez az ember egy egyszerű ember volt, és lepipálta a nagy okosokat. És nekünk nem kell nagy okosnak lenni. Csak adni magunknak is a kegyelmet, és az Isten üzenetét, a szeretetét, és a többi embernek is. És ez fog működni. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük ezt a történetet. Köszönjük, hogy olyan mély, még olyan sok és olyan gazdag üzenete van ennek, és olyan tanulságos. Nagyon köszönjük, Uram, az igédet. És én arra kérlek, Uram, azért imádkozom, hogy tényleg legyünk az igéd olvasói. Ahogy ez az ember is ismerte valamilyen mély mértékig a te igédet, a te szavadat, hadd legyünk olyanok mi is, akik önnel még sokkal jobban megismerjük, és épp ezért tudjuk ezt alkalmazni helyzetekre, szituációkra, problémákra, akár ami felvetődik a saját életünkben, vagy a gyülekezet életében, vagy másoknak az életében. Uram, hadd legyünk az ige emberei, és látjuk, hogy az igéd az milyen jó, milyen gazdag, és hogy az az, ami átvisz, átlendít minket a nehézségeken, az ami így felnyitja a szemünket az igazságra, az, ami megláttatja velünk, hogy ki vagy te valójában, Jézus. Ezen keresztül ismerünk meg, Uram. És kérünk, hogy add nekünk mindig ilyen jó, gazdag táplálékot belőle. Uram, kérünk, hogy munkálkodj, és áld meg ezt a gyülekezetet. Hogy legyünk így egyszerűek, legyünk olyanok, akik megállnak az igédben, és távol maradunk a vallástól, a vallásos rendszertől, a szabályoktól, a törvényektől, a módszerektől, és csak ragaszkodunk ahhoz, amit az igéd mond. Uram, kérünk, hogy így terjeszd ki a mi kezeinket, vagy szélesíts ki a mi kezeinket, a mi határainkat, hogy sokat begyűjtsünk az elveszettek közül, hogy azokat, akik a vallás kivetett, azokat, akik a bűneikben szenvednek, Uram, hadd jöjjenek, és hadd szabaduljanak meg. Hadd szabaduljanak meg a bűntől, hadd szabaduljanak meg a hamis istenképtől, és hadd élvezzék azt a gyönyörű életet, amit te akarsz nekik adni, azt a kapcsolatot, amit te veled van, Jézus. Kérünk, hogy áld meg ezt a várost, áld meg Győrt, és hozz ébredést, hozz szabadulást, Úr Jézus. Erre kérünk téged, a te nevedben. Amen.